माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कमा कुतिब अला लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जैसे कि ये फर्ज किया गया था उन पर जो तुमसे पहले थे, यानी यहूद और नसारा, उन पर भी ये रोजा जो है ये फर्ज था। अलबत्ता अहकाम मुख्तलिफ हो गए, जैसे जुमे का दिन और जुमे को छोड़कर यहूदियों ने सब्त का दिन इख्तियार किया, ईसाइयों ने जो है वो संडे को इख्तियार कर लिया, लेकिन अहकाम में फ़र्क है। वहाँ पूरे सब्त के दिन, हफ्ते के दिन कारोबार दुनियावी मुतलकन हराम, लेकिन हमारे यहाँ शरीयत के अंदर आसानी पैदा की गई कि सिर्फ जुमे की अजान से लेकर नमाज अदा हो जाने तक वो हराम है, लेकिन बाकी ये है कि उससे पहले भी अगर करो और बाद में जब फैज़ा कुदरत सलात फंतशरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जब नमाज अदा हो चुके तो जाओ, मुंतशिर हो सकते हो ज़मीन में और अल्लाह ताला के फजल को तलाश कर सकते हो। तो इसी तरीके से अगरचे हुक्म रोज़ा जो है वो तो साबिका उम्मतों में भी था, लेकिन ये उसके अहकाम जो है उनके अंदर तगैर व तबदुल है। कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिब अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। अब ये है हिकमत सौम की पहली आयत। तकवा किसे कहते हैं? बचना। किस चीज से बचना? अल्लाह ने जो चीजें हराम की उनसे बचना, अल्लाह के अहकाम को तोड़ने से बचना। देखिए ये लफ्ज़ जो है इसका मादा है वा, काफ और या। वका, वका यकी के मानी है किसी को बचाना। हम दुआ मांगते वकेना अजाब अन्नार, ए अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले। लेकिन इत्तेका, इत्तेका बनता है बाबे इफ्तियाल, वाव ते में शामिल हो गई तो इत्तेका, और उसी से तकवा है। तकवा के मानी क्या है? बचना, खुद बचना। वका यकी, दूसरे को बचाना। बचना अल्लाह के अहकाम को तोड़ने से, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों में मुलविस होने से, अल्लाह के गज़ब से, गुस्से से, अल्लाह की नाराज़गी से, और आखिरत में अल्लाह के अजाब से। ये बचने की रविश है, पूरी ज़िंदगी में भी इसको जारी रखो। ये तकवा ज़िंदगी में क्या होगा? अल्लाह के अहकाम को तोड़ने से बचना, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों में मुलविस हो जाना, उनका इस्तेमाल करना, खाने पीने से मुतालिक हो या वो शहवत से मुतालिक हो या किसी और चीज़ से मुतालिक हो, उससे बचना। और ये बचना जो है आखिरत में नतीजा खेज होगा, जहन्नुम से बचाव हो जाएगा, आग के अजाब से निजात मिल जाएगी। अच्छा, रोजे का इससे ताल्लुक क्या है ये समझ लीजिए। देखिए, हमारे गुनाहों का सबसे बड़ा सबब हमारे नफसानी तकाजे हैं। हम एक हैवान भी हैं और हैवान से बढ़कर भी कुछ है, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा, लेकिन हैवान तो है। जैसे हर हैवान को कुछ खुराक की जरूरत है, हमें भी जरूरत है। हर हैवान को बकाए नस्ल का मामला जिंसी है, वो हमारा भी है। हर हैवान को कोई ना कोई सर छुपाने की जगह चाहिए, कोई घोंसला हो, कोई खो हो, कोई बिल हो, कुछ भी हो, कुछ तो चाहिए आखिर। इसी तरीके से हमारे सारे तकाजे हैं, हैवानात को भी आराम चाहिए, हमें भी आराम चाहिए। ये हैवानी तकाजे जो है, जिनको हम कहेंगे एनिमल इंस्टिंक्ट्स, हमारे वजूद के अंदर हैं ये, और इनका तकाजा हमारे अंदर से उभरता है। इसी को इड एंड लिबिडो कहा है फ्राइड ने, जदीद नफ्सियात का बाबा आदम जो है वो फ्राइड है, उसने इसे इड और लिब्ड से ताबीर किया है, उससे ऊपर सेल्फ को लाया है, और उसके बाद जो है वो सुपर ईगो है। तो ये तीन दर्जे उसने मुतय्यन किए हैं, और मैं उसकी दिक्कत नज़र, एक्यूटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का बहुत कायल हूँ। अगरचे नज़रियात का जो नतीजा उसने निकाला है वो गलत है, लेकिन एक्विटी ऑफ ऑब्जर्वेशन का कायल हूँ कि उसने इंसानी शख्सियत के तीन लेवल्स को आइडेंटिफाई किया है। यही तीन लेवल हमारे यहाँ हैं, नफ्स, कल्ब, रूह, ये तीन लेवल्स। उसने कहा इड एंड लिबिडो, ये लोएस्ट है, फिर ईगो सेल्फ, फिर सुपर ईगो, तीन लेवल वो भी मानता, अगरचे उनकी ताबीर उसने गलत की है, लेकिन जहां तक इड और लिबिडो की ताबीर है वो सही है, वो हैवानी तकाजे। अच्छा, इन हैवानी तकाजों के बारे में ये बात बिल्कुल वादे रहनी चाहिए कि ये अंधे बहरे हैं, इन्हें सिर्फ अपनी ग्रेटिफिकेशन, अपने तस्कीन से जो है सारी बहस है, इससे कोई गरज नहीं कि हलाल जरिए से हो, हराम जरिए से हो। पेट खाने को मांगता है भूख के अंदर, اب آدمی جو ہے حرام کے اندر بھی بیمار بیٹھتا ہے, یہاں تک کہ خود شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر جان پر بن جائے آدمی جو ہے وہ فاقے سے مر رہا ہو تو وہ کوئی حرام چیز کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے, لیکن عام حالات میں نہیں. لیکن ہو سکتا ہے ہمارا چٹخارا جو ہے وہ حرام کی طرف ہمیں لے جائے, کسی کو واقعتاً اللہ نہ کرے کہ سور کے گوشت کا چسکا لگ جائے, وہ اس کے بغیر بچتا ہی نہیں, کھاتا ہے, شراب کی عادت ہو گئی پیتا ہے, یہ نہیں. تو ہمارا پیٹ مانگتا ہے اور اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے کھایا ہے یا حرام سے کھایا, ہماری شہوت اپنی تسکین چاہتی ہے, اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال سے یا حرام سے, جائز سے یا ناجائز سے. اسی طریقے سے ہمارے تمام تقاضے جو حیوانی ہیں, ایک تو یہ کہ بہت زوردار ہیں, اور چونکہ وہ اندھے بہرے ہیں لہذا جو قرآن میں کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ نفس تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے, یہ گویا کہ اس کے اندر رجحان جو ہے انہیرنٹ ہے کہ وہ بدی کی طرف انسان کو ترغیب دلاتا ہے, چاہے وہ اپنی ضروریات سے متعلق ہو, چاہے چٹخاروں سے متعلق ہو, چاہے جو بھی لذت اسے درکار ہے اس سے متعلق ہو, چاہے وہ جنسی لذت ہے اور چاہے وہ طعام کی, یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ اور فرج کا غلام بن کر رہ جائے, اس لیے کہ جو تقاضا بھی آیا ہے اس کو وہ پورا کر رہا ہے. یہ جو کیفیت انسان کی ہے اس کے لیے ایک مشق جو ہے وہ روزہ فراہم کرتا ہے. روزے کے آپ نے 12-13-14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے, بعض جگہوں پر 16-17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روکے رکھتے ہیں, اس منہ گھوڑے کو, منہ زور گھوڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام کس کر رکھتے ہیں کہ حلال بھی نہیں کھانے دے رہے, بھوک لگی ہوئی یا کھانا بہترین موجود ہے نہیں کھا سکتے, اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ کی اجازت نہیں, شدید پیاس ہے, بہترین مشروبات فریج میں رکھی ہوئی ہیں, نہیں کھا سکتے, نہیں پی سکتے, جائز نہیں ہے, حالانکہ حلال ہے, حرام نہیں ہے, بیوی موجود ہے, یا جیسے کہ لونڈیوں کا معاملہ ہوتا تھا لونڈی موجود ہے, لیکن نہیں, آپ اپنی شہوت جو ہے وہ اس سے پوری نہیں کر سکتے. یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگانا یہ ایک مشق ہے, یہ ایک ریاضت ہے. اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان بقیہ 11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے تو بچائے نا, یہاں وہ حلال سے رکا ہوا ہے اللہ کے حکم سے کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا, دن بھر نہیں پی رہا, دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری کر رہا, دن بھر حلال ذرائع سے بھی, تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول پیدا ہو جائے, اپنے نفس کو قابو میں کر لے, یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت, روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی کہ اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہو رہا ہے, ضبط نفس. یہاں پہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں, رہبانیت کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سیلف انیہیلیشن, انگریزی الفاظ جو ہیں وہ زیادہ بعض لوگوں کے لیے واضح ہوں گے, نفس کشی, نفس کو کچل دینا, ختم کر دینا, مار دینا, یہ رہبانیت میں ہوتا ہے, اسلام میں نہیں. اسلام کا نظام بڑا متوازن ہے, ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا, حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, اسے مناسب حد تک آرام دینا بھی تمہارے ذمے ہے, اسے غذا بہم پہنچانا بھی تمہارے ذمے ہے, فرق صرف کیا ہے حلال سے ہو حرام سے نہ ہو, اس کی شہوت کو پورا کرنا بھی تمہارے ذمے ہے, فرق صرف کیا ہے جائز راستے سے ہو حرام سے نہ ہو, اس کا نام ضبط نفس ہے, سیلف انیہیلیشن, نفس کو کچل دینا. یہ جو تپسیاں جو ہیں ہندو سادھو کرتے رہے ہیں, اور جو سب سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ جو راہب ہوتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں, انہوں نے تاریخ کے اندر جو مثالیں دی ہیں اس کا جو ہے اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس درجے وہ لوگ اپنے نفس کو کچل دیتے تھے, جس کا قرآن مجید میں سورہ حدید میں ذکر بھی ہے. اکثر لوگ تو پابندی نہیں کر سکتے تھے اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بعد, غلط راستوں پر بھی چل پڑتے تھے, لیکن جو لوگ ان پابندیوں کو نبھاتے تھے وہ کس انتہا تک جاتے تھے. کبھی آپ جو ہے ہسٹری آف کرسچن مونیسٹیسزم پر جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئی ان کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا. مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں اس کا کچھ حوالے دیے ہیں, واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان پر کہ اس درجے میں انہوں نے اپنے نفس کو کچلا تھا. ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یا غلط ہیں بیان کی جاتی ہیں, لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے, توازن, اعتدال, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, ان لنفسک علیک حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی، زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے، عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً، آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی، انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز میں اور ہر روز روزہ رکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے، ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں صحابی کے لیے، تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسی ہے تو صحیح ہے، فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو۔ بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں دو دن روزے حضور کے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو، مہینے میں تین روزے یہ ہیں، اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھنا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ما ساما من سام الدہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی ہیں، ہیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا، صبح کھانا شام کو کھانا، بس یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے، روزہ ہیبٹ بن گیا اس کا۔ ما ساما من سام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاخ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی، اس کو دن کے اندر تین کھانے کھانے کی عادت ہے، تبھی تو وہ شاخ گزرے گا۔ اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل لی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزے کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.